Jeszcze nawiązując do tej serii Black Radio, w ostatnim czasie ukazała się trzecia płyta Robert Glasper Experiment zatytułowana Art Science, na której już nie ma takich słynnych gości. Więc można powiedzieć, że wreszcie ten zespół zaczął trochę pracować na własny rachunek, nie podpierając się nazwiskami. I okazało się, że to cały czas świetnie funkcjonuje, że to cały czas rzeczywiście potrafi być ekscytujące, potrafi być nowe, potrafi być atrakcyjne dla słuchacza, zwłaszcza młodego, wychowanego na współczesnej miejskiej muzyce nowojorskiej. A jednocześnie no, to jest jego, czyli właściwie można powiedzieć, że to Black Radio było przede wszystkim jego projektem i przede wszystkim jego ideą, a zaproszeni goście, no, no tak powiem, tylko pomagali w promocji, dodawali od siebie swoje talenty, ale pomysł i koncepcja i brzmienie tego wszystkiego było Roberta Glaspera. Słyszą Państwo Marka Romańskiego, dziennikarza Jazz Forum. A ja jakiś czas temu usłyszałem takie dosyć ciekawe sformułowanie i spostrzeżenie. Spostrzeżenie dotyczące Taylora McFerrina, czyli syna Bobiego McFerrina, że Taylor McFerrin zaczynał swoją działalność i swoje muzykowanie w miejscu, w którym skończył właśnie jego tato, Bobby McFerrin. Że jego twórczość jest swoistą kontynuacją tego, co kiedyś wymyślał i robił jego ojciec. I tak się zastanawiam, czy o Glasperze można myśleć i mówić jako kontynuatorze działalności Hancocka, który ostatnimi laty raczej bardziej idzie w tę tradycyjną akustyczną stronę, zostawiając na boku elektronikę, którą jak wiadomo zajmował się od lat 70., która to no, w tamtym czasie i na początku tego wieku nie była tak doskonała, jak jest dziś, bo dziś na instrumentach elektronicznych można improwizować. One są już tak technicznie zaawansowane, że można działać na nich jak na tradycyjnym instrumentarium. Zatem, czy Glasper w tym ujęciu może być spadkobiercą, kontynuatorem twórczości Hancocka, jak myślisz? No tutaj tego elektrycznego oczywiście. Jasne. Znaczy tu nie do końca bym się zgodził, że dopiero dzisiaj można eksperymentować, znaczy improwizować, bo Hancock też improwizował i w składzie swojego Muandishi i w tych swoich solowych projektach. Ale to było mniej zaawansowane, one były zawodne, one były wrażliwe na temperaturę, one nie zawsze odpalały. W studiu owszem, ale żeby gdzieś jechać, to już z tym był problem. Tak, to prawda, że analogowe syntezatory mają swoje narowy i są trochę nieprzewidywalne. A no dzisiaj oczywiście ten sprzęt jest dużo bardziej zaawansowany, dużo bardziej niezawodny i tak dalej, ale też z drugiej strony trochę brzmienie się uniwersalizuje, jakby no, te instrumenty trochę brzmią podobnie, przez co no, trzeba mieć naprawdę dużo inwencji i pomysłu na siebie i na swoją muzykę, żeby brzmieć indywidualnie, ale to już taka dygresja. Jeśli chodzi o kontynuatora, myślę, że, znaczy nie chcę się tutaj wypowiadać i wchodzić w buty Roberta Glaspera, ale myślę, że gdyby siedział na tym miejscu, to powiedziałby, że absolutnie nie ma nic przeciwko wpisywaniu się w tą tradycję hancockowską i zarówno akustyczną, jak i elektroniczną. Jego styl pianistyki i też w jego sposób wykorzystywania elektroniki w jazzie. Ale myślę, że w następnym zdaniu by powiedział, że on tutaj jest po to, żeby w tą tradycję wtłoczyć jakby nową energię, żeby dodać do tego to, w czym się wychowywał, czym nasiąkał od dziecka, niekoniecznie na scenach jazzowych, raczej obserwując takie programy jak MTV, czy słuchając rapów w nowojorskich klubach, czy wcześniej w teksańskich, bo tak naprawdę pochodzi z Teksasu. Myślę, że tak, sam Glasper by się chętnie wpisał w tą tradycję i nie miałby z tym żadnych problemów. Natomiast jego tezą, jego ideą jest to, że ta tradycja trochę wyhamowała już lata temu i że potrzebna jest temu świeża krew i nowa energia. I ta energia właśnie gdzieś tam ma pochodzić z hip-hopu, ma pochodzić z rhythm bluesa, z neo-soulu. Ma też pochodzić ze współczesnego rocka, przede wszystkim alternatywnego. I myślę, że to jest jakby recepta Roberta Glaspera. Takie dosyć postmodernistyczne koncepcje na muzykę słyszane są w jego twórczości i na jego płytach. Czyli coś, co właściwie nas otacza zewsząd, w różnych gatunkach. Bo to się przecież dzieje w muzyce elektronicznej, która wchodzi w interakcję z muzyką instrumentalną, z minimal music. To się dzieje na wielu płaszczyznach, nie tylko na płaszczyźnie muzyki. To też się dzieje w takiej koncepcji Glaspera, która łączy żywych muzyków z edytowaniem starych taśm, jak w przypadku Davisa. Jak myślisz, no bo jest kilka takich utworów, między innymi ten na ostatniej płycie Glaspera, utworze stworzonym ze Stevie Wonderem, gdzie słychać powycinane fragmenty z płyt Milesa Davisa. To są ociupinki, to są fragmenciki w porównaniu z tym, jak ile czasu trwał oryginał. Ale jak myślisz, to z kolei skąd przychodzi? Z hip-hopu, czy może właśnie z tego, co Davis robił na Bitches Brew, na Big Fun? Jak sądzisz? Przede wszystkim myślę, że takie są nasze czasy, a zaczęliśmy od ścieżki dźwiękowej do filmu Miles Ahead o Milesie Davisie. Sam Glasper też Milesa zawsze wskazywał jako jedną ze swoich głównych inspiracji. Ja myślę, że mniej to dotyczy jego muzyki, bardziej może podejścia takiej filozofii życiowej i też filozofii bycia w muzyce, z muzyką, znaczy jakby takiego łączenia wielu różnych rzeczy, rozglądania się naokoło na wszelkie dźwięki niekoniecznie związane z jazzem czy z tym, co się aktualnie robi, ale też zwracanie uwagi na to, co w trawie piszczy, mówiąc kolokwialnie, i parcie do przodu. Myślę, że tego typu filozofia jest Glasperowi bliska i to przede wszystkim u Davisa ceni. Natomiast jeżeli chodzi o samplowanie, o tworzenie takich kolaży muzycznych z tego, co było, czyli z Davisa, czy Stevie'ego Wondera, czy wielu innych. Też tutaj trzeba podkreślić, że po tej ścieżce dźwiękowej do Miles Ahead też Glasper wydał płytę poświęconą Milesowi, gdzie reinterpretuje, też remiksuje jego utwory. To też jest taki z jednej strony hołd, a z drugiej strony też i gdzieś tam demonstracja tej swojej filozofii życiowej i dotyczącej grania i tworzenia muzyki. Myślę, że takie są nasze czasy. Tutaj na pewno kultura hip-hopowa ma sporo do rzeczy, bo w hip-hopie jakby samplowanie, posługiwanie się samplami do tworzenia nowych, większych całości jest normalną technologią i nikogo to jeszcze końca lat 80. nie dziwi. Myślę, że to też jest gdzieś tam sposób tego pokolenia na podkreślenie swojego stosunku do historii, do tradycji muzycznej. Czyli okej, szanujemy tradycję, znamy ją, potrafimy się w niej poruszać, potrafimy się nią posługiwać, ale też nie traktujemy jej jako muzeum, jako czegoś, co jest jakąś świętością i należy ją odgrywać w wersji możliwie zbliżonej do oryginału, bądź po prostu wsadzić do ramki i powiesić na ścianie. Jest to takie podejście trochę jak w supermarkecie, czyli jestem kreatywnym kupującym, czy w tym wypadku kreatywnym twórcą muzyki i biorę z różnych szufladek, różne rzeczy po to, żeby stworzyć z tego coś nowego, coś swojego. I nie mam z tym absolutnie żadnych problemów dotyczących jakiegoś szargania świętości czy czegoś innego. Dopóki się wskazuje na źródła, skąd czerpie się swoje sample, to wszystko jest dozwolone. I myślę, że takie podejście, które gdzieś tam jest charakterystyczne w ogóle dla współczesnego świata, współczesnej sceny i współczesnej kultury też w ogólności. Wszystko rzeczywiście się miksuje, wszystko się nabudowywuje. Mieszanki są niejednokrotnie bardzo, bardzo, bardzo interesujące. Wspomnieliśmy o płycie Roberta Glaspera, w której łączy swoją muzykę z kompozycjami Milesa Davisa, zapraszając do tego wszystkiego jeszcze poszczególnych muzyków. Często ludzi, którzy w przeszłości współpracowali z Milesem Davisem. I teraz chciałbym jeszcze przynajmniej we fragmencie przywołać płytę Miles Ahead, czyli, ale nie tę płytę sprzed wielu, wielu lat, ale płytę stworzoną, będącą ścieżką dźwiękową do filmu Dona Cheadle'a. Wszyscy fani jazzu z pewnością widzieli ten film Miles Ahead. Zebrał przeróżne naprawdę recenzje. Tak jak ta ścieżka dźwiękowa, na której obok wyedytowanych starych, oryginalnych nagrań, poskracanych często nagrań Milesa Davisa z przeróżnych płyt, do jednej z nich jeszcze dziś przejdziemy. No ale obok tego pojawił pojawiły się zupełnie nowe nagrania pod koniec płyty. I tak Robert Glasper na płycie Miles Ahead zaprosił do współpracy Herbie Hancocka i Wayne'a Shortera, tworząc, jak się domyślam, jak rozumiem, utwór, który miał zilustrować koncert Milesa, granego z Korei przez Dona Cheadla. No i trzeba było jeszcze spowodować, żeby ta gra Cheadla, ta aktorska gra Cheadla była porównywalna wizualnie z Milesem, ale też dźwiękowo. No i tutaj z pomocą z kolei przyszedł Keen Harold, który, myślę, w bardzo fajny sposób naśladował grę Milesa. Jeśli pomyślelibyśmy sobie o tych wielkich nazwiskach, Herbie Hancock, Wayne Shorter, do tego oczywiście Robert Glasper i mniej znany, ale jakże doskonały trębacz kojarzony przede wszystkim z Kamazi i Washingtonem, Keon Harold, no to ta muzyka brzmiałaby w ten sposób. Thank you.

Z marca 1965 roku w programie trzecim Herbie Hancock i Maiden Voyage, czyli utwór, po który bardzo często w trakcie swojej kariery sięgał Robert Glasper. I ta kompozycja, drodzy Państwo, pcha nas w stronę jazzu modalnego. A jeśli tak, to w naszym cyklu, w którym przywołuję legendarne płyty Milesa Davisa, warto właśnie sięgnąć po takowy modalny jazz. Jazz tworzony często przez podobną załogę. Mało tego, na drugiej stronie winyla tego albumu pojawił się Riot, czyli również kompozycja Herbiego Hancocka, o której wspominaliśmy, po którą również często sięga w swojej twórczości Robert Glasper. Ale zaczniemy troszkę inaczej. To będzie tak. Najpierw porównanie. Otóż na wybrzmiałej przed chwilą kompozycji Hancocka usłyszeliśmy oczywiście mistrza na fortepianie, na saksofonie tenorowym George Coleman, na trąbie Freddie Hubbard, kontrabas Ron Carter i Tony Williams na perkusji. Teraz z kolei patrzę na płytę Milesa Davisa z roku 1967. Jest to płyta zatytułowana Nefertiti. Płyta składająca się z 6 kompozycji, z utworów granych przez, oczywiście, na trąbie Miles Davis, Wayne Shorter, czyli gentleman, który się pojawił wcześniej z kolei w tym improwizowanym utworze nagrywanym do filmu Miles Ahead. Shorter oczywiście na saksofonie tenorowym. Herbie Hancock na fortepianie. Również Ron Carter na kontrabasie i Tony Williams na perkusji. Tak rozpoczyna się ten... Nie, przepraszam, źle ustawiłem utwory. To jedna z kompozycji tego albumu. Utwór nosi tytuł Madness. Thank you. W programie trzecim Miles Davis z płyty Nefertiti, nagranej w roku 1967. To czwarty album wielkiego klasycznego kwintetu Milesa Davisa, w którym, no cóż, same znakomitości. Wayne Shorter na saksofonie tenorowym, Herbie Hancock na fortepianie, Ron Carter na kontrabasie, Tony Williams na perkusji i rzecz jasna Miles Davis na trąbie. Ciekawe ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa ma first press tej płyty, tego albumu modalnego. Jeśli tak, to dziś bądź w najbliższej przyszłości, bo audycja oczywiście będzie w podcaście. Proszę skrobnąć, bo ciekaw jestem, czy są wśród nas tacy, którzy mają te pierwsze tłoczenia i czy na dokładkę słuchają tych płyt na sprzęcie lampowym. Bo to jest dopiero przygoda, posłuchać tego wszystkiego z lamp na dobrej wkładce i rzecz jasna jeszcze na pierwszym tłoczeniu. Madness, czyli utwór otwierający drugą stronę tego wydawnictwa. Kompozycja, w której, no cóż, dwóch podstawowych bohaterów, no bo początek to przestrzeń zarezerwowana dla Milesa, środek i końcówka dla Herbiego, no i na sam końcu Miles znowu się pojawia. To była kompozycja napisana przez Herbiego Hancocka, a całość otwierają dwa utwory pisane przez Wayne'a Shortera. We'll be right back. Thank you. Fall. Herbie Hancock na fortepianie, Ron Carter na kontrabasie, na perkusji Tony Williams, autor tej kompozycji, Wayne Shorter na saksofonie tenorowym i oczywiście na trąbie Miles Davis. W ten sposób brzmią pierwsze dwie kompozycje, które zostały wydane w roku 1967 roku na albumie Fertility. Albumie oczywiście Milesa Davisa, albumie utrzymanym w stylu modalnego jazzu. Jazz Session. A w owej jazzowej sesji nasz cykl, nasz drugi cykl, z którym będziemy się mierzyć, przynajmniej w trakcie wakacji, w trakcie naszych spotkań, to już sygnalizowałem, że to będzie chodziło o serię Polish Jazz, legendarną, kultową serię ponad 70 płyt, serię wybitnych polskich jazzmenów i wybitnych polskich płyt, serię stworzoną i wymyśloną przez redaktora Andrzeja Karpińskiego. To był rok 63-64, o ile ja pamiętam, tak na przełomie. To był okres, no, mnie się wydaje, jakiejś ekspansji, można powiedzieć, polskiego jazzu, choć ona chyba miała miejsce znacznie wcześniej, ale wydaje mi się, że właśnie w tych latach najwięcej się o tym jazzie naszym mówiło i chyba był to jakiś taki moment najbardziej sprzyjający, żeby w ogóle, żeby taka seria w ogóle miała sens i żeby akurat tak tę serię zatytułować. Wprawdzie myśląc o tej pierwszej płycie, nie wiedzieliśmy, czy to właściwie od razu z góry określić, że to powinno być 10 czy 20 płyt. Bo to po prostu był problem. Był problem, czy no, na tyle lat, czy to właściwie będzie co nagrywać. Okazuje się, że jest co nagrywać. Wprawdzie są lata może nieco lepsze i nieco gorsze, ale w każdym bądź razie uważam, że nasz jazz jest chyba na tyle jakiś żywotny, godny tego, żeby go rejestrować. No i ta rejestracja trwała bardzo, bardzo wiele lat. Teraz po latach została owa seria znowu wskrzeszona, ale ja będę się skupiał przede wszystkim na tych archiwalnych starych nagraniach, no i przede wszystkim na starych płytach. Usłyszeli Państwo Andrzeja Karpińskiego, redaktora, który to wszystko wymyślił, a całość rozpoczęła się, no właśnie, płytą przez kolekcjonerów określoną mianem płytą zerówką. Płytą, na której wytłoczono muzykę kwintetu Andrzeja Kurlewicza. I właśnie jedną z tych kompozycji mówię Państwu dobranoc, do usłyszenia w dużym wydaniu Potrójnego Pasma, wcześniej w Radiowym Domu Kultury. Audycję zrealizowała Irena Dan, a ja nazywam się Michał Margański. Za chwilę obudzi Państwa budzik. Dobranoc. punktualnie 4:00.